Sziasztok, a mai BB Rádiót alig bírtuk felvenni, legalábbis nagyon nehezen sikerült összehozni, már napok óta csúsztatjuk az időpontot, úgyhogy most nekem rá kell szállnom a... Milyen nap van ma? Szombat délelőtt. Szombat. És most edzés helyett rádiót csinálunk. Az első zene, amit hallottok, ezt egy olvasónktól vagy hallgatónktól kaptuk. Egy olyan zenekar, amit nem ismertem én sem, meg a Hurka se. Én sem. Ez pedig elvileg a Jorn, nem hiszem, hogy Jornnak kéne mondani, hanem valószínűleg Jornnak kell mondani. Ez egy Jorn Lande nevű norvég csókának a zenekara. És hát nem nagyon lehet mit mondani, mert baromi jó, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az ötleteket, csak ugye ez azért paradox ez a helyzet, mert néha jönnek ilyen nagyon jó zenekarok, még néha jönnek olyan levelek, amiben mondjuk ajánlja valaki nekünk az AC/DC-t, hát ha nem hallottunk még róla, szóval az egy kicsit... A minap például valaki ajánlotta nekünk a Rock You Like a Hurricane-t a Scorpions-tól. Komolyan? Igen. Szóval jó reggelt, mi se barlangban lakunk, a ritkaságok azok, amiket nem szoktunk ismerni, az alap dolgok azért azok nekünk nem nagyon szoktak újdonságot okozni az a helyzet. Igen, de ez az volt, úgyhogy köszönjük szépen, marha jó zene, mostantól fogom őket hallgatni, mert az összes számuk rohadt jó. Na, hát és egy olyan izgalmas helyzetben vagyunk, hogy Tóth Dani éppen most versenyez az időeltolódás miatt, és rögtön szerintem ebbe a témába csapjunk bele először, mondjuk a felvétel végéig nem lesz vége a Tóth Dani versenyének valószínű, és nem fogjuk tudni megmondani, hogy mi a pálya, de ezt érdemes ezt a témát most ragozni, hiszen a Dani baromi jól néz ki. Igen. Hát a múltkori verseny az tényleg felhozó verseny volt neki. Ahhoz képest, hogy akkor is jó volt. Felhozó versenyen lett negyedik, ezt úgy megjegyzem. Igen. Valószínűleg most is negyedik lesz, vagy 5-6. Nagyjából. De ez a negyedik hely többet ér, mert ugye ott is voltak jó versenyzők, tehát az első három az elég jó volt, főleg az első. De azért itt van Branch Warren, azért itt van Johnny Jackson, szóval ezek azért olyan nevek, akik számítanak. Itt a mezőny átlagos színvonal a jobb. Itt több erős versenyző van, akik mondjuk lehet, hogy nem annyira erősek, mint Justin Compton, viszont többen vannak. Ön meg ugye a régebbi generációval is van egy-kettő nagy név, akiknek azért be van táblázva a helyük általában a top 3-ban, mert Branch Warrent azt nem nagyon szokták lepontozni, még akkor hát, sarek kéne. Branch Warrent egy ilyen versenyen nem szoktuk látni. Mert Branch vagy az olimpiára megy, vagy az Arnoldra. Én nem is értem, hogy mit keresít igazából. Kvalifikál. Ugyanis nem tudott se az olimpián, se az Arnoldon. Úgyhogy most egy kicsit megszívta, de hát ez van, ezek az új szabályok. Most attól, hogy valakit Branch Warrennek hívnak, nem mehet rögtön az olimpiára. És egyébként külföldi sajtósoktól olyan véleményt is lehetett hallani, hogy akár az sem lenne olyan óriási meglepetés, hogyha most a Dani hirtelen nyerne. Ennyire jó volt. Ami azért nagyon durva. A Daninak a szokásos hibája, amit szoktunk látni, például, hogy egy derekas, én most nem látom őt olyan derekasnak, itt van előttem egy kettős biceps pose kép, és egyszerűen azt látom, hogy javult annyit, hogy nem dominál az, hogy ő most széles derekú lenne. Nem látszik nyilván keskeny derekúnak sem, de nem látom ezt nála hibának, egyszerűen baromi jól néz ki, tényleg minden rendben van. Képek nem adják vissza a szárazságot, de valószínűleg kondícióval sincs gond. Jó, az is sokkal jobb, mint volt, meg telt is nagyon. Jó, nincs olyan vastag combja, mint a Branch Warrennek egyértelmű, tehát a Branch Warrennek az az iszonyat tömege, az dominál még mindig, de annak ellenére nagyon jó oldani. A döbbenet, hogy ezt meg tudta csinálni. Így van. Végre valaki tényleg profi szinten ott van az élmezőnyben, gyakorlatilag ezt el lehet mondani, hogy az élmezőnyben. Innen már nem egy ördögtől való kijelentés az, hogy akár lehet ebből aztán egy Mr. Olympia kvalifikáció is, nem biztos, hogy idén, de egy belátható időn belül. Tehát úgy néz ki, hogy van esély, hogy legyen egy magyar versenyző a Mr. Olympián. Ezt én nem mertem volna kimondani 2 évvel ezelőtt. És nem 212-es lófaszban, vagy 202-es lófaszban, nem ilyen éppen, hogy profi vagyok, mert csak, hanem egy komoly, igazi, ebbe a szintbe beleillő olyan profi, akiről a nemzetközi szaksajtos elismerően nyilatkozik, és nem mi beszélünk hülyeségeket, mert hazabeszélünk, hanem a realitás is azt mutatja, hogy és a nemzetközi sajtó is azt nyilatkozza róla, hogy igen, ott van. Hát Krisztus Szító egy olyan guru, akit azt hiszem, hogy mindenki ismer, és mindenki tisztel. Hát például, hogyha csak annyit mondok, hogy Jay Cutlerből ő csinált valakit, akkor az mindent elárul. Ő konkrétan azt mondta, hogy nagyon szívesen megkérdezné Danitól, hogy mit csinált az elmúlt 2 hétben, vagy 3 hétben, a legutóbbi versenye óta, mert ezt ő megcsinálná a többi kliensével is, ami nem akármi. Hozzáteszem, hogy ugye mi azt a modellt kívántuk a Daninak, hogy sikerüljön egy kicsit a Protkovic vonalaiban, vagy nyomdokaiban mennie, hogy szép lassan felfigyelnek rá, de úgy érzem, hogy a Dani gyorsabb, mint a Protkó volt. Hát szerintem a Dani jobb, mint a Protkó. Tehát most, hogyha a Protkó ide állna mellé csúcsformában, szerintem a Dani jobb lenne. Igen, ez szinte biztos. És hát egy másik meglepetés ember Fuad, akit én mondjuk nem látok a képek alapján annyira jónak, de te azt mondtad, hogy eléggé jó forma. Szerintem gyakorlatilag a kép alapján a Dani jobb, mint a Fuad. Hát, szoros lesz ez. Hát mindenki, aki hallgat minket, a Tóth Dani akár győzhet is című cikket keresse meg a Bodybuilderen. Hát ez mindenképpen az egyéni legjobbja, ugye a gyengeségei nem tűntek el, tehát a közép része még mindig eléggé nagy, ami nem jó, a háta még mindig gyenge, ami megint nem jó, de ezzel együtt szerintem a Fuad lehet Brencs mögött a második talán. Komolyan? Sőt, akár még nyerhet is. Mert ezek a képek, amiket itt látok az Andy-ről, ezek alapján abszolút nem néz ki a Fuad jónak. Hát ha megnézed, akkor azért rettenet száraz, és így a fényképeken egy kicsit laposnak néz ki, de ahogy így mozgott, mozgóképpen azért eléggé odaver. Igen, tehát a két dimenzió meg a három dimenzió, tehát a virtuális három dimenzió között, tehát azért ez a kép az mindig egy kimerevített állapot, egy szögből látod az embert, amikor videón nézel valamit, akkor mozog, akkor körbe tudod akkor is nézni, hogyha nem valós 3D-ről beszélünk, tehát azért mások akkor a benyomások, mint egy sima sík. Igen, igen, igen. Témában, mert mondom, én nekem itt ez alapján simán jobbnak tűnik a Dani. Hát, a Dani keltebb volt. Most, hogy belenagyítok a képekbe egyébként, most már nem látszik a Daninak olyan keskenynek a dereka, belenagyítok most a Fuadba is, de nekem a Fuadnál egy ilyen teljesen üres középrésznek tűnik, hogy ilyen, nem tudom. Na mindegy, ne ragozzuk ezt a dolgot, meglátjuk, hogy a bírók, akik ott vannak, azok mit fognak látni minden esetre. Tök mindegy, mert a Dani megint ott van az elejébe a dolognak, is felfigyeltek rá, most már tényleg nagyon komolyan. Igen. Aztán itt van nekünk Johnny Jackson. Akinek lassan veterán. Ja, hát veteránnak veterán. És hol jó, hol rossz. Most éppen ez a jobbik formája, de hát ugye Johnny annyira azért nem jó. Tehát a combjai azok nem olyan nagyon vastagok, olyan nagyon azért nem száraz. Ehhez képest a kihívásokból nagyon úgy tűnt, hogy Johnny az első háromban van, a Dani pedig nincs. Hát ugye pont ez a kérdés lényege, mert te láttad a kihívásokat, és akkor ez alapján nagyjából tudni fogod a sorrendet, hogy mi van. Hát a sorrend az egyelőre egyértelműen úgy néz ki, hogy a Brencs, Fuad, meg a Johnny az első három. Aztán utána jön a Dani, japán csávó, vagy kínai, akinek marha hülye neve van, An Nguyen. An Nguyen, igen. Igen, és Eddie Wilson, akik szinte jók voltak, de mind a kettőjük olyan furcsán nézett ki, hogy a színpadon nem voltak úgy egyben, mint a Dani. Ez az An Nguyen marha jól néz ki, amúgy tényleg, nekem kifejezetten tetszik a fizikuma, csak vékonyka szegény, kicsi, Dani mellett egyszerűen semmi. Eddie Wilson meg magas, nagy, jó a struktúrája, csak egyszerűen aránytalan a fizikuma. Tehát nagy karok. Azért nagy karja van egyébként tényleg. Igen, nagy karok, nagy combok, keskeny derék, de úgy a válló az gyenge, vékony a háta, ügyetlenül pózol, tudna ő még javulni nagyon sokat, úgyhogy igen. Ja, és a Dani szerintem szárazabb is. Hát jó, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ma este meg fogjuk tudni, ti meg a Hurkának a cikkéből fogjátok megtudni, valószínűleg nem a rádióból, amit ugye igyekszünk hetente megcsinálni, és van nagyjából hetente van a rádió, nem? Igen, egy hét kimaradt, de az utolsó 2-3 hónapban már hetente jövünk. De lehet, hogy már még sűrűbben kéne megcsinálni, csak egyszerűen nem tudjuk megoldani, mert most is igyekeztem, de látod, hogy nem jut össze. De mindegy, térjünk át az egyéb témákra. Kimaradt egy komplett Brazil Arnold, ezt még nem tudjuk, hogy elő fogjuk-e újrahozni. Van benne egy-két érdekes aspektus, meglátjuk, de ha elő is hozzuk, akkor nem ma fogjuk előhozni. Viszont kaptunk egy csomó kérdést, meg orvosói levelet, méghozzá tök jókat. Nem az, hogy egy csomót, hanem hogy egy csomó jót ahhoz képest, hogy mit szoktunk kapni. Tehát mindig van egy-két levél, de most tulajdonképpen mindegyik érdekes volt. A kedvencem a román szaladó sztori, ahol igen, megmagyaráztak igen. Nekünk, hogy Romániában miért mondják azt futás helyett, hogy szaladnak. Igen, ezen én is mindig meg voltam lepődve, hogy sokan, amikor írnak Erdélyből, ugye onnan is tudod, hogy valaki Erdélyből ír, esetleg Felvidékről, hogy más, egy kicsit más a nyelvjárás, amit beszél, vagy máshogy formázza meg a mondatokat. Konkrétan volt egyébként pont tegnap egy agyhalott, akinek aztán tényleg sikerült radikálisan úgy formázni a mondatokat, hogy el is küldtem a büdös picsába, de az nem annak a kérdése, hogy ő most Erdélyből írt, hanem annak a kérdése, hogy agyhalott szegény. Én a karkihúzást először Frankunk Karika húzásnak olvastam, és néztem, hogy mi a szar az. Aztán, amikor leesett, hogy az tulajdonképpen karkihúzás, akkor ugyanúgy nem értettem. Na most ez egy 15 éves idióta ott kezdődik. Tehát ugye ez a probléma, hogy egy 15 éves idióta, és ő biztos van olyan, hogy karkihúzás arrafeléjük, csak ugye ezt írtam is neki a finom angol lordokhoz hasonló udvariasságommal, hogy nekem azért nem kellem szótárt tartanom magamnál. Főleg magyar szótárt. Tehát magyar-magyar szótárt nem kell tartanom, tehát oldja meg ő, a problémáját, hogy le tudja nekem normálisan írni a mi általunk beszélt nyelven, de hogy egy gyökérről beszélünk, ez abból is megmutatkozik, hogy valami vagy egy helyi idiótáról érdeklődött, hogy olyan fizikumot mennyi idő alatt érhetne el, vagy nem tudom kiről, de valaki olyanról, akit a mi sportunkban nem jegyeznek. Szóval mindegy. Hát ez ilyen tipikus 15 éves kérdés. Igen, igen, igen, és hát minden dupla kérdőjele, stb. Tehát az az igazi hülye. De nem a hülyékről akartunk beszélni, sokkal inkább arról az érdekes dologról, hogy mi van ezzel a szaladás kérdésem, mert a szaladás az Magyarországon mást jelent. Hát, egy kicsit, mint futni. Abban a szövegkörnyezetben, ahogyan az erdélyek használják, marra hülye hangzik, mondjuk inkább így. Az a lényeg, hogy mi kifejezetten, ugye, ha belegondoltok, akkor mi nem az, hogy szaladni, amikor egy kisgyerek szalad, az egy dolog, mert éppen a haladásának a tempóját jelezzük ezzel, de mi rendszeres sportolást azt nem nevezzük szaladásnak. A rendszeres sportolásnál mi azt mondjuk, hogy futunk, tehát a futás az, amit sportként végzel. Szaladni az egy éppen pillanatnyilag a gyaloglásnál gyorsabb sebességben való haladást jelent, ugye nálunk, de kiderült, hogy ez cseppet sem így van Erdélyben, mert van egy, és ez egy nagyon érdekes, ez egy kultúrtörténeti érdekesség. Igen, hát mi tulajdonképpen eddig azt hittük, hogy azért használják ezt, mert hülyék, vagy legalábbis én azt hittem, hogy olyas módon, amikor ezt elmesélted a múltkori rádióban, vagy valamelyikben, akkor ki is röhögtem szegény erdélyeket kegyetlenül, amiért elnézést kell kérnem, mert oka van ennek. Én nem gondoltam, hogy hülyék, én csak azt gondoltam, hogy egyszerűen másképp beszélnek, ennyire másképp. Oké. Hát nem az, hogy hülyék, csak hogy másképp beszélnek. Minden esetre én kiröhögtem őket, mert viccesnek találtam. Mert bizonyos szempontból egyébként a határon kívül élő magyarok, ők bizonyos szempontból szebben beszélnek, mint mi. Viszont régiesebben is, tehát nekünk ez azért is furcsa, viszont egy csomó dolog az náluk megmarad jobban, ezért bizonyos szempontból mondhatom úgy, hogy szebben beszélnek, nem degradálják le a nyelvet ilyen hülye dolgokkal, mint ami nálunk jellemző, ezek a idióta rövidítések, szlengkifejezések annyira nem. Bár mondjuk ez a beszélt nyelvben annyira nem jellemző, inkább az írt nyelvben, amiről megint lehetne beszélni elég sokat. Nagy nehezen kinyögöm a sztorinak a végét. A román nyelvben a fut. Hogy is írta? A se futi. Igen, de hogy hogy ejtik ki, azt nem tudom. Fogjuk rá, hogy így ejtik ki. A se futi, az románul azt jelenti, hogy baszás. A futszó, simán a futszó, igen. A futszó, így írja, most konkrétan felolvasom, a futszó pedig az ige egyes szám első személyébezett alakja, ezért használják a szaladni igét a magyarok, mert a futni az gyakorlatilag kúrással kapcsolatos dolgot jelent, tehát nagyon hülyén néz ki ez a dolog, és azokon a területeken, ahol a románok meg a magyarok együtt élnek, és ugye keveredik néha a beszélt nyelvben is, a kettő nyelv, el tudom képzelni, hogy románok, magyarok együtt élnek, és mondjuk a magyarok cserélgetik néha a szavakat, tehát néha román szó van, néha magyar szó van, ott ez igen hülyén néz ki. Nézzük csak, mit ír konkrétan. Előfordult már a sráccal is, aki ezt nekünk írt, hogy a románok előtt beszélt haverokkal a futásról, és a román kollégák csak kapkodták a fejüket, hogy mi van. Szóval igazából ez a nagy titok ebben a történetben. És pont egyébként tök véletlenül a Kocsis Csaba is írt nekem egy e-mailt nemrégen, és pontosan ezt írta le ő is. Ő is tud románul? Nem tud románul, de valahogy kinyomozta ezt a sztorit, szerintem hallotta a rádióban, és hát pont gyakorlatilag ez egyszerre jött ki ez a történet, de marha érdekes. Tehát én szeretem az ilyen történeteket, amikor valami ilyesmi rejtére kapunk ilyen módon egy választ, és mindjárt az ember megvilágosodik, hogy a dolgok nem egészen úgy vannak, hogy ő gondolta eddig. Így van. Én egyébként nagyon szeretem például a szlovákoknak a hangsúlyozását. Nagyon szeretem hallgatni, ahogyan beszélnek. Akkor neked bejön. De ők nem szlovákok, azt ne felejtsd. Nem szlovákok, tehát a szlovákiai magyarok. Akkor neked nagyon bejöhet a Pista. A Vályi Pista neked nagyon bejöhet. Szerintem neked sok égis teret kell hallgatni, olyas, mert ott Vályi Pista mondja felvidéki magyarul. Majd meglátjuk, lehet, hogy belehallgatok még párszor. Nem rémlik, hogy hallgattam volna az égés teret mostanában, vagy hogy jobban lett volna a Vályi Pista, amelyiket hallgattam. Na majd meglátjuk. Na, minden esetre van nekünk itt más téma. Rengeteg van, például a Sons of Anarchy, amiben még mindig nem tudtam belenézni. Tehát, hát akkor ez most nem is igazán téma, mert innentől a te véleményed érdekes, én a múltkoriban nem mondtam. Ez egy rövid téma lesz, mert elkezdtem nézni az asszonnyal, és ő csak feliratosan szereti a filmeket, és valahogy nem jól raktam össze a feliratot, hozzá az a lényeg, hogy ezt akkor ugortuk, és egyébként egy hete nem volt ide majról bedzeni, úgyhogy nem tudtam bele foglalkozni egyáltalán. Na, közben az van, hogy én ünnepélyesen letiltottam az Indexet is, mert kifejezetten nem hiszem, hogy az a stílus, amit az Index mint sajtóképvisel, az azt nekem olvasnom kéne. Ha hányni akarnék minden nap, akkor lehet, hogy érdemes olvasni, de nem akarok. Kifejezetten eddig az Indexnek ilyen alrovatait, mint Sportgéza, Velvet, meg a többi szemét, azokat tiltottam le, most letiltottam az egész Indexet, inkább biztos, ami biztos, vannak más portálok is. Egyébként az Indexen van egy bodybuilding blog, amit egy Peti nevű kis fasz csinál, aki egyébként Indexes újságíró elméletileg, és ez ilyen megélhetési blog. Hát ez ugye kívülről úgy látszik, hogy milyen fasz a gyerek, mert ő osztja az észlési blogol, de valójában ezt azért csinálják, mert eladják a hirdetési felületeket, és ebből csinálnak pénzt. Ilyen egyszerű. Ezzel a szerencsétlen hülyével akkor találkoztam először, amikor ugye Index címlapra kikerülnek a blogos tartalmak, és először volt az, hogy Arnold Schwarzenegger a saját termében edzi az embereket, mert volt egy ilyen vicces reklámfilm, amivel az Arnold kampányolt valamiért, már nem tudom mi volt az, amikor parókában meg bajuszban emlékszel, edzi az embereket a Venice Gold Gymben. Ah, igen, igen, igen. És ugye a gyökér leírta, hogy Arnold a saját termében edzi az embereket, mert a szerencsétlen hülye azt hitt, hogy a Venice Gold Gym az az Arnoldé. Ez a szintje a csávónak. Hát ez benézte szegény, de hát ugye ezt megbeszéltük akkor, hogy mekkora fasz. Utána két nappal volt egy Arnold Schwarzenegger kúrája, tehát ez megint gratulálok. De még ha ez igaz is lenne, akkor se írogatunk ilyeneket ugye embereknek, de hát ugye fogyatékos, magyaráz meg. Na most a Schlusspoén a Macseknak volt egy cikke a személyedzésről, amit én mint főszerkesztő jóvá hagytam, és megszerkesztettem és kiraktam. Ez a cikk ez részben arról szól, a Macsek álláspontjából természetesen, hogy nem olyan nagy buli ez a személyedzés, mivel ma már az egész világ személyedző akar lenni, mert mindenki baszik dolgozni nyilván, ezért érdekes ez a téma, tőlem is rengetegen kérdezik, hogy nekik az az álmuk, hogy személyedzők akarnak lenni, és én szoktam azért itt némi enyhe felvilágosító tényeket közölni, hogy nem értem mi ebben az álom. Tehát az álmod az, hogy